तू भी बेपरार मैं भी बेपरार, तू भी बेपरार मैं भी सके जो शबाब तेरा ससुरज की आब लिए है चेहरा है वो गुलाब तेरा ताब कहां सामे इतनी देख सके जो शबाब तेरा तेरा हुस्न कुदरत का एक शाहकार तू भी बेपरार मैं भी बेपरार तू भी बेपरार मैं भी बेपरार।